Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. 7. oktober afholdes der præsidentvalg i Sydamerikas største land, Brasilien, og der har allerede været masser af drama i valgkampen. Forleden så blev en af favoritterne, højrekandidaten Jair Bolsonaro hedder han, stukket ned med kniv i maven, og han overlevede akkurat attentatet. Tidligere så er den forhenværende præsident Lula, ja, han er blevet udelukket fra at opstille. Brasilien kender Niels Vesti, han kommer på besøg her til sidst i den her time og giver os et overblik over, hvad der er på spil i Brasilien, og måske også fingerpege om, hvad vej vinden blæser, og hvem der eventuelt bliver præsident. Velkommen til anden time, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og selvom ugens fidusbamse jo så er afskibet, så er I lytter selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at deltage i debatten. Og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 624 7. Og til jer, der har lyst på at ytre jer på sms, så gentager jeg, det giver ingen mening at kun skrive telefonnummeret. Vi er nødt til at have både fornavn og efternavn, og helst også geografisk, hvorfra I skriver. Det beder jeg indtrængende om, men vi vil virkelig gerne høre fra jer. I denne her time, der er, og det har jeg allerede nu konstateret, der er der faktisk en vis interesse for, især på sms, at vi søsætter vores nye konkurrence, som handler om, hvilken by i Danmark er den danskeste by i Danmark. Og det er sådan en lidt tysk 30'er-inspireret konkurrence, og det vil jeg forklare lærme om, når vi når til det. Men omkring, hvad skal vi sige, sådan om en lille halv time, så får vi besøg af Jakob Kvist, som er forlæsdirektør. Han vil være den første, der kommer og foreslår, hvad han mener er den danskeste by i Danmark. Og det er altså en konkurrence, der er inspireret også af Dansk Folkepartis utrættelige kamp for at værne om det danske. Om godt kvarter så gennemgår vi jo så de seneste scenarier efter søndagens valg i Sverige, der ikke fik sådan en klar afklaring, eller helt afklaringen af, den er der endnu ikke. Og det får vi med den herboende svenske og dansktalende journalist Staffan Dalöf. Men nu og her, der skal det så handle om et provokerende udsagn fra det økonomiske råd, og det var faktisk et udsagn, der kom i en rapport, som er adskillige måneder gammel, men den fik jo så lige en tur i information, hvor man har taget et enkelt element ud af det, af denne rapport fra denne her statslige rådgivningsinstitution, der nu har fået base i Horsens. Men Torben Tranes, han er en af de vise mænd, der stadigvæk opholder sig her i hovedstaden, og derfor er vi jo glade for, at du i hvert fald er med os her nu. Velkommen, Torben Tranes. Tak. For nylig, der var det her i information, der var meget fokus på den del af den her rapport, der handler om, at I har foreslået at skære statens uddannelsesstøtte til de studerende, der studerer på kandidatuddannelsen, og simpelthen helt lade den forsvinde og erstatte det med billige studielån. Hvorfor dog det? Det lyder jo som simpelthen altså et eller andet, der var, man kunne have fundet på i USA eller et eller andet ondt land. Så det, vi har foreslået, det er, at støtten på kandidatdelen helt eller delvis omlægges til lån. Og det er da en lang række begrundelser for, hvor man sådan set må starte med at sige, hvorfor støtter man egentlig uddannelse overhovedet til at starte med? Og der er det typiske folk først tænker på, det er, at det har noget med økonomisk omfordeling at gøre. Det skal være sådan, at alle har mulighed for at tage en uddannelse, uanset hvad ens forældre tjener. Mønsterbryder argumentet. Ja, og det er der også meget om et langt stykke af vejen, når vi taler om at støtte grundskolen, når vi taler om at støtte gymnasier osv. Men på et eller andet tidspunkt, for eksempel når vi taler, som konkret her, om folk, der tager en lang videregående uddannelse, så er det ikke folk, som er i den lave ende af indkomstfordelingen, det er faktisk folk, som får en høj løn senere i livet. Og det er faktisk sådan, at den SU, man giver til folk, som tager en lang videregående uddannelse, det er faktisk med til at give større indkomstforskelle i Danmark. Det er faktisk ikke en omfordelende ydelse. Så det der fordelingsargument, når vi taler om de allerøverste hylder i uddannelsessystemet, det er simpelthen ikke rigtigt. Og det er det typiske argument, så det kan man sådan set godt lægge til side. Og så kan man sige, hvad er så de andre grunde, der er til, at man støtter, støtter de studerende økonomisk? Ja, der er masser af gode grunde til det. Det allervigtigste argument er nok, at man kan ikke gå ned i banken og sige, jeg er klog, jeg er 20 år gammel, jeg har tænkt mig at tage 10 års uddannelse, og så kommer jeg til at tjene rigtig mange penge. Kunne I ikke tænke jer at låne mig penge til de der 10 år, så jeg kan få noget at spise? Så siger banken, ja. Altså, det er simpelthen svært at låne i banken mod sikkerhed ved fremtidig indtjening. Ja. Og derfor skal man sige, så er det meget fornuftigt at støtte. Men det kan man også gøre med lån. Jamen, hvordan skal det så konkret udmøntes? Du siger også, billige lån. Det er jo netop ikke sådan, at jeg går ned og siger, hold da op, prøv at se min hjerne, lån mig i helt vildt mange penge. Altså, man kan sige, det der finansieringsproblem, som man har, det kan sådan set både løses nemlig med støtte og med lån. Og der kan være nogle problemer, der kan være nogle sociale forskelle i ens attitude, kunne man sige, til at tage lån. Der kan være nogen, der har meget modvilje mod overhovedet at have gæld. Så derfor skal man selvfølgelig overveje, hvordan man giver de her lån. Der kan også være en vis usikkerhed ved at tage en uddannelse. Det kan være, at det ikke lykkes at få et job bagefter osv. Så man skal selvfølgelig overveje, at man giver de lån på en måde, så man ikke får nogle gældsfælder og den slags. Og det kan man godt gøre ved, altså, at man har en ingen rente eller lav rente i studietiden. Man har et eller andet form for det samme efterfølgende efter studietiden, og man kan også lave nogle defaults, som man kalder det, altså at hvis det ikke lykkedes at få et arbejde, man får en form for handicap, så skal man ikke betale lånet tilbage. Altså sådan nogle måder kan man godt lægge ind i det, så det vi tænker at tale om, er ikke, at man går ned i banken og tager det mindre lån. Så lad os lige rekapitulere for dem, der ikke var med helt fra starten af. Den måde, man har indrettet SU-systemet på i dag, der er det i hvert fald den, der tager de lange uddannelser. Ikke, og det er ikke en sygeplejerske uddannelse, det er typisk en kandidatuddannelse på universiteterne. Hvis man giver folk SU, som i dag, der er det mere samfundsøkonomisk, kan man sige, bedre at bruge SU'en andre steder, ved at give dem et SU-lån, fordi det, der reelt sker, det er, at man giver penge til i forvejen meget ressourcestærke. Og det er en dyr måde at bruge samfundets ressourcer på, for at afhjælpe den der effekt med, at folk skal tage en uddannelse. Er det rigtigt forstået? Det er sådan, det viste sig, da vi kiggede på det. Fordi, men det, man kunne have forestillet sig, det var, at den her SU betyder, at der er mange flere, der tager uddannelse. Ja. Og så vil der så også, selvom det så var omvendt Robin Hood, fordeling, så kunne der stadigvæk være en effektivitetsgevinst ved, at man fik uddannet nogen, som man ellers ikke ville have fået uddannet. Men det, vi fandt ud af, både fra internationale studier og vores egen studier, det var, at på kandidatdelen, der ville der være nærmest ikke nogen effekt på optaget ved at lave sådan et switch af 10% af SU'en, der blev, altså at 10% af hele de videregående uddannelses SU'en blev omlagt fra støtte til lån. Der var ikke nogen effekt på optaget. Så man får ikke noget for de penge? Men du får ikke noget effektivitetsmæssigt, og så har det den der negative omfordelingseffekt. Og så kan man sige, nu bruger vi i dag 20 milliarder på SU til de, eller generelt på SU. Og det vil sige, på de videregående uddannelser, der bruger vi sådan set lige så meget på SU, som vi sådan set bruger på den øvrige uddannelse. Og det er meget mere end i lande som Norge og Sverige. Så det vil sige, at man kunne bruge dem mere effektivt. Så det vil sige, det der jo reelt ligger her, det er, at vi kunne faktisk få mere, hvis man fjerner nogle af de penge på kandidatuddannelsen og omlægger til lån, og bruge de penge på at investere i selve uddannelserne, så vil samfundet og de studerende få meget mere ud af det. Det er det der vores holdning, at man kunne bruge dem meget mere effektivt. Men vi kunne lave den her omlægning, uden at man ville få lavere optag. Så kunne man for eksempel, man kunne også give skattelettelser, det er et politisk spørgsmål, men man kunne også godt bruge dem til at hæve kvaliteten. Og for eksempel kunne man bruge dem på at sørge for, at de her mønsterbrydere, som du nævnte før, ville blive styrket. Det er sådan, at hvis vi ser på de dygtige gymnasieelever med 9 i snit og så videre, så er der stor forskel på, om man har en høj studentereksamen og kommer fra beskedne kår, eller fra velhavende familier. Mm. De velhavende familier, de læser i langt højere grad videre. Så vi har det der problem med knap så kvikke, rige folks børn, de uddanner sig i langt højere grad. Og det kan godt have noget at gøre med den kvalitet, der er i uddannelsen, og den form for studiestøtte, man har. Så sådan nogle ting kunne man for eksempel bruge penge til. Godt. Torben Tranus, du skal lige høre en kommentar fra en lytter her, der hedder Jon Hofdal Maltesen, og han skriver nemlig, at omlægge SU'en til låneordning er slet ikke nok. Man kan leve ganske godt på SU, hvis man vælger ikke at drikke for mange øl og kaffe på caféer. SU-ordningen bør totalt omlægges til billige lån. Når jeg fortæller mine tysktalende venner fra DAC, hvad det så er, det ved jeg så ikke, om SU-ordningen skraber deres kæber hen ad gulvet. Vi danske studerende er gennemsnitligt set ganske ugidelige og uinteresserede i vores undervisning. Det var ikke tilfældet i Schweiz på mit udviklingsophold i Schweiz, hvor man selv betaler sin uddannelse. Det er jo en meget markant politisk holdning, men altså, når han skriver og reagerer, han reagerer faktisk positivt på det, du siger, så er det heller ikke helt tilfældigt. Det er jo også et politisk signal, det der med, at man, altså, man vil, ja, altså, man vil slippe billigere på, at nogen tager en større risiko selv, ikke? Altså, det sådan som, da vi ligesom opdagede, at der ikke var den her effektivitetsgevinst ved den nuværende uddannelses, eller den nuværende SU, så var der sådan set kun den her fordelingseffekt, som ligesom gik den anden vej af, hvad man normalt laver fordelingseffekt. Men normalt så accepterer man nogle skatter, for eksempel, som forvrider og får folk til at arbejde mindre, fordi man gerne vil bruge pengene til økonomisk omfordeling. Her der kræver vi altså skatter op og giver dem til noget, som ikke omfordeler. Faktisk gør det modsatte. Og så har det ikke engang nogen effektivitetseffekt. Så man kan sige, i den forstand, vi synes ikke, der er så meget politisk trade-off i forhold til det her. Det er sådan set et ret effektivitets... Der er ret meget ren effektivitetsdiskussion i det. Torben Tranes, det her, det er jo ikke noget nyt, I har fundet ud af. Fordi den her diskussion har ligget og simret i en 3-4 år. Regeringen har jo taget tiltag til at lave noget her. Man har hørt snakken i krogen om, at man, og Finansministeriet er klar over de her ting også. Men politikerne viger tilbage, fordi det her, det er jo det, man kan kalde for en velerhvervet rettighed. Vi har haft et SU-system siden 70'erne, så vidt jeg husker, eller 80'erne. Og det at skulle lave det om, gør, at der er rigtig mange, der reagerer. For sig, det her, det er sådan set en af velfærdsstatens kronjuveler. Det er så uagtet, at de har de der effekter, som gør, at der slet ikke er noget omfordeling, og at det er, man kunne bruge ressourcerne bedre. Det er en, hvad skal man sige, der er holdningen bare i vælgerbefolkningen, siger man, sådan er det. Vi skal være sikre på, at vi kan få SU, også selvom vi er morgendagens topskatteydere og betalere, så skal I ikke lave om på det. Altså, det er tryghed på en eller anden led. Og det er vel det, der er den, skal man sige, det er jo en politisk diskussion og prioritering. Ja, og det er jo helt, og det er jo helt fint, og selvom der ikke havde været det her specielle effektivitetsting med, at det ikke ville begrænse optaget at lave den omlægning, vi foreslår, så vil vi have startet diskussionen alligevel, og så bare jo gøre opmærksom på, at der er et politisk trade-off. Der er nogle politiske valg, og det samme er der, som du nævner, om man vil have SU generelt. Og det er præcis vores opgave at pege på forskellige steder i samfundet, hvor der er de her valg, og så pege på, hvad er omkostningerne ved at træffe det ene eller andet valg. Hvis vi så nogle gange ordentligt købet kan pege på noget, hvor der nærmest ikke er nogen omkostninger ved at effektivisere, så er det selvfølgelig særlig interessant vigtigt at pege på det. Det er jo rent win-win, kan man sige. Ja, og jamen, vi siger mange tak for en vismands pegefinger leveret live her i studiet fra København. For fremtiden bliver det formentlig på en telefon fra Horsens. Tusind tak skal du have, Torben Tranes. Og så vil man nok også spejde efter det politiske parti, som tager det her forslag op og fører valgkamp på det. Og det kunne have været Liberal Alliance i de gode gamle dage, men det tror jeg ikke sker. Men det burde de jo have gjort. Vi skal ikke glemme i denne her forbindelse at sige, at Liberal Alliances formand, udenrigsminister Anders Samuelsen, bor og stammer fra Horsens. Ja, så hænger det helt sammen. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og vi var jo mange, der fulgte med her i søndags, hvor vi fulgte med i det svenske valg, der jo på en eller anden led Så det er enten nærmest uafgjort mellem de to store blokke, den rød-grønne blokke og så alliancen, og så havde vi så den permanente bænkevarmer, og det er ikke en Niklas Bender i hans tid fra Arsene, det snakker om, men Sverigedemokraterne er jo bænkevarmer i svensk politik, og de var også spået en kæmpe fremgang, og de gik ikke helt så meget frem som spået. Og hvad sker der så nu? Og ja, vi er jo ligesom alle andre, vi ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Og gør vi så, Torben, så ringer vi til Staffan Dahlöf, ja, der er... Som kommer og danner en ny svensk regering. Ja, og som er, udover at være udmærker sig ved at være svensk, udmærker han sig ved at også være en dansktalende svensker. Og dem er vi jo rigtig glade for. Ja. Og velkommen til programmet, Staffan. Tak skal du have. Tak, ja, Staffan, altså... Vi snakkede jo sammen i går, og så sagde at vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i det seneste. Og jeg kan simpelthen... Altså, dødvandet er jo ikke brudt. Eller er det det her til form? Altså, Ulf Christensen har sagt, at det her... Han har ligesom advaret om at sige... Altså, den borgerlige statsministerkandidat siger, det her, det kan godt være, at der ikke kommer en ny regering før til jul. Ja, altså det helt sidste, og det er bare min stemmeoptælling, ud af 6.325, så mangler det nu 5 distrikter. Og der har man ikke, og det er stadigvæk 144 til det rødgrønne og 143 til alliancen. Ja, alliancen. Det er det seneste. Og så er det en masse forskellige teorier om, hvorvidt vi skal vente til jule, ligesom tyske tilstande. Hvad vi ja, det var næsten et halvt år. Ikke? Ja, eller belgiske halvandet. eller om det kommer rimelig hurtigt. Ja, jeg kan jo prøve denne regering, det tror jeg ikke er meget meningsfuldt herfra. Men der er nogle interessante træk i det, der vil ske, som jeg tror, man kan pege på. Og det er? Det er, at jeg vil sige, at den borgerlige alliance ikke kommer til at ligne sig selv, når vi er færdige med det her. Du vil det sige, det lykkedes ja, splitte. Ja, fordi eller man har meldt sig ind i hjørnet, eller klædt op i træ, eller hvad vi nu vælger for bille. Hvad vi nu har, for eksempel de to midtenpartier, det er meget afgørende, hvordan de stiller sig om ikke så længe. Og der har jo så Annie Lööf fra Centerpartiet sagt, at hun vil hellere spise sin højre sko, end støtte en S-led regering. Ja, okay. Og samtidig har hun så også sagt, at det bliver lige så meget over den anden sko, den vil hun ikke, hvis hun skal sidde i en regering, der har... altså baserer sig på støtte fra Sverigedemokraterne. Det vil sige, at hun jo sådan set beder om det umulige. Ja, og så kan man se, det var jo også interessant, det, hvordan positionerer sig, eller hvad markerer Sverigedemokraterne. De har jo et meget klart alternativ, nemlig en moderat, altså det store borgerlige parti, og Kristdemokraterne. De ville så have et mindretalsregering, men de ville så kunne... basere sig på... Ja, og få støtte fra Sverigedemokraterne i en eller anden forstand. Det tør de jo ikke, vel? Ikke nu. Men det tror du på, at den er, der, hvad skal man sige, der er sat vand over til, at det kan lade sig gøre, ikke? Fordi at Kristdemokraterne også, man siger, der var jo det parti, der opsagde decemberoverenskomsten i det tidligere valgperiode, som gik ud på, at man neutraliserede Sverigedemokraternes mandater og ligesom legede, at de overhovedet ikke var blevet valgt. Den kunne Kristdemokraterne ikke holde til, og på den måde er de jo dem, der var først til ligesom at kigge til den side, at man måske kunne lave land. Samtidig med, at Moderaterne, i hvert fald i Skåne, som vi jo kender, som den her landsdel, der ligger lige over på den anden side, der er Sverigedemokraterne et meget, meget stort parti, og blandt Moderater i Sverigedemokraterne er der stor stemning for at samarbejde med Sverigedemokraterne, hvilket man også gør lokalt. Ja, det tror jeg er en helt rigtig beskrivelse. Man kan jo se, at tabet sådan, fra Moderaterne til Sverigedemokraterne blev ved i den her. Socialdemokraterne tabte også. Men det er de to store tabe til Sverigedemokraterne. Og Moderaterne i partiet, blandt vælgerne, findes det også en, tror jeg, en udstrakt ønske om at ligesom ikke gerne tage den der december, og så hele den der... ja, for det som Annie Lööf vil have, det er, at hun vil have regeringsmagten, selvom hun ikke tilhører den største blok, og hun vil neutralisere... Sverigedemokraterne, så tænkte jeg, hvis hun bliver ved med at skrige det der, hvorfor, altså, jeg har set det flere gange, altså ikke nogen, der kommer og siger til dem, prøv lige at klappe i, det kan jo ikke lade sig gøre. Det er vel det, man prøver, eller det, ja, det er mange mennesker, som mener en masse ting lige nu, men jeg tror nok, at den beskrivelse er ganske godt fanget, ja. Det her tyder på, at nu det her er en proces, og jeg ved, svenskerne går meget op i proces mere end danskere, og det er sådan et af de, som siger, nationale særkender, der, hvor vi er lidt forskellige. For svensker er proces meget vigtig. Og det er det, vi har nu. Og der er jo sådan nogle friske meldinger med, hvor Socialdemokraterne bejler til enkelte partier fra den borgerlige alliance, og Sverigedemokraterne bejler til enkelte partier i den borgerlige alliance, og så undslår man sig, og så går der noget tid, og så har jeg jo nok den tanke, at der foregår alt muligt i korridorerne og på telefonsamtaler frem og tilbage, noget vi ikke ser. Ja. Og der er det så, forstår jeg på dig, Staffan Dalø, at pilen peger i retning af en eller anden form for borgerlig mindretalsregering, hvor at Sverigedemokraterne støtter. Ja, det kan det godt hende. Jeg tør ikke spå. Altså, jeg tør ikke give et realistisk bud. Det eneste, jeg siger, det langsigtede, vil jeg se, er en opløsningstendens i det, som hittil har været den alliance, det borgerlige blok. Og så er vi tilbage til noget historisk, hvor det borgerlige parti har været splittet. Men det hele, altså det, jeg synes, at meget af den her diskussion, den handler meget om Ulf Christensen, Moderaternes leder, ikke? Fordi han blev jo, for det godt et år siden, indsat som ny leder efter hende, Anna Kinberg Batra, som jo måtte gå, fordi at der var en splittelse internt i partiet omkring, hvad skal man stille op med, at man rent faktisk har et flertal, hvis bare man tør bruge det, og det turde man ikke, det kunne hun ikke løse. Så vælger man ham, som heller ikke har valgt side, og prøver at spille på hans måde, og jeg tænker jo bare, at det er jo banalt, altså hvis jeg var ham, og så siger, der står 62 mandater lige til at bruge, så kunne man jo meget nemt, men hvad skal der til for, at han tør gøre det, og hvem skal han slås med internt i partiet, fordi det er jo den mest oplagte at gøre. Jamen, det er vel selvfølgelig sine egne medlemmer og de forskellige strømninger. Men jeg synes, det er en ting, til, der skal siges. Vi ved jo alle det her, at man ikke vil bruge SD, fordi det er ikke stuer renert. Hele den her diskussion har vi været igennem. Det man ikke er helt klar over, det ultimative krav, som SD har stillet. Mm. Det er lidt som altså Uffe Elbæks variant på sig selv som statsminister, eller ny borgerligt krav på alt eller intet. Det vil sige, at heller ikke Moderaterne, heller ikke nogen parti, kan stole på, at de får opbakning fra Sverigedemokraterne. Okay. Og så er det et risikospil for alle parter. Hvad er det for nogle krav, som Sverigedemokraterne har stillet til at støtte en eller anden borgerlig regering? Vi kan krav det stille lige nu. Det ved vi ikke. For det går jo pusle med. Men de har ikke i forvejen stillet krav? Udover at de vil have indflydelse? Ja, de vil have indflydelse, de vil have et indvandringsstop, de vil have mere lov og orden. Altså alt sådan nogle generelle ting, som de sådan set godt kan få, men vi ved ikke konkret, hvad de kræver. Hvis vi så kigger over på den anden side af hegnet, ikke? Så er der Stefan de Löfven, han vil jo virkelig gerne fortsætte med at være statsminister, og han vil meget gerne overskride blokgrænsen, og det siger de alle sammen, at de gerne vil. Hvis han skal gøre det, så skal han få Annie Lööf, og Jan Björklund, måske også ham fra Venstre, ja. Eller ikke Venstre, Liberalerne, ja. Venstres søsterparti derovre, så skal de skifte side. Ja. Og det vil sige, lige meget hvad der sker, så er der nogen, der skal bryde et løfte. Helt præcis, ja, det er rigtigt. Og det er ikke nok med, at et af de der to midtenpartier, begge to skal skifte i en eller anden forstand, eller stille sig på sidelinjen, det vil sige acceptere tingens tilstand, som de måske ikke helt kan lide. Og det, der er jo lidt interessant her, det er, at selvfølgelig har man i svensk politisk historie haft, at man skifter midt og så videre, men det er ret længe siden, at der har været et borgerligt parti, der har samarbejdet med Socialdemokraterne. Ja, du skal nok helt tilbage til 30'erne. Det er sådan en meget historisk... 30'erne? Ja, ja. Der var en kompromis mellem Bundeforbundet, som det hed dengang. Bundeforbundet, altså det var det liberale parti? Ja, altså landbrugs... ja. Og det er som i centrum i dag, men det var jo en anden social sammensætning dengang. Og Socialdemokraterne. Det var, kan man sige, Socialdemokraternes dengang genistreg, at man fik inddæmmet den begyndende fascisme på landsbygden, at man ligesom fik koblet sammen de der to folk. Men det emmer vi ikke 80 år siden. Ja, det er meget længe siden. Men altså, nu, den proces, der foregår lige nu, ikke, den må vel egentlig stadig også være påvirket af, at hvis du tager opinionsundersøgelser, så er der et enormt flertal i befolkningen. Nu vil vi have blokoverskridende samarbejde. Og det vil folk gerne have, men de bliver jo så ikke spurgt om, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Men der en af de ting, der også spørger, det var jo sådan at lave sådan en tysk model, ikke? Men det er jo klart, men så skulle det så være med Stefan Löfven som statsminister, fordi han er det største parti mellem en større end Moderaterne. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke efter det her valg, heller ikke efter næste, men ja, så er vi langt ude. Fordi altså, det er jo de to hovedblokke i svensk politik, Moderater og Socialdemokrater. Hvis det går sammen, hvad skal så liksom det politiske samtale eller oppositionen tage vejen? Det handler vel om at holde yderfløjene ude for indflydelse. Det er jo det, man siger, når man laver sådan noget. Ja, og hvor mange står så på yderfløjene, og hvilken støtte får de så? Den tror jeg ikke på. Stefan de Löf, der er jo, her i Danmark har vi jo diskuteret svenske stemmesedler og mangel på det samme. Og vi har haft en udenrigsordfører for et stort regeringsparti i cyklen rundt i medierne, og hvor han har været selvudnævnt valgobservatør. Og det har været meget morsomt at se, og der er åbenbart, der er i hvert fald en stemning her i landet om, at det valg, I har afholdt, det er ikke så demokratisk. Hvad er det en debat, som man overhovedet har i Sverige selv? Man har noteret sig, hvad er Mikael Åstrup Bjørnsen? Ja, det hedder han, han er i Venstre. Man har noteret sig, og det har givet sådan nogle, skal vi sige, ja. Fordi det har blå, også blå, været, lilla. Ja. Nej, men det har også været nogle valgobservatører fra USA, okay, som han ikke repræsenterer. Nej. Han repræsenterer kun sig selv. Og det er meget muligt, at det er relevant, det han tager op, men det har aldrig nogensinde været et problem i Sverige, for svenske vælgere. Så derfor bliver det liksom lidt offside. Lige til sidst, Staffan de Löf, der er nemlig en lytter her, der hedder Nikolaj Gravgaard fra Odense, og han spørger, han vil gerne spørge den dansktalende svensker. Det er så dejligt. hvordan svenskerne reagerer. Til siden at reagere på, at det også er så svært at tælle stemmerne op, fordi det har jeg da også lagt med. Der er godt nok meget uorden i sagerne, og det er jo egentlig meget usvensk. Altså, at der er uorden, ikke? Jo. Ej, men det er det også seriøs kritik. Altså, en ting er, man ringer ind en fejlagtig tal. Ej, en enkling, men Det kan ske, men der er til siden mange svipser, og det er der også krav på. At, ja, nu må man nok tage sig sammen. Ja, og så allersidste, jeg simpelthen lagt mærke til, det var, at valgdeltagelsen, den er sådan lidt underligt fordelt, eller endnu mere underligt fordelt, end den plejer at være regional, eller det er bare mig, der simpelthen ikke har sat mig grundigt nok ind i sagerne. Fordi der, hvor man ligesom kunne ud af det udlede en eller anden form for politikerlede ved valgdeltagelsen. Er det helt ude i hampen? Måske en lille smule. Det seneste, jeg ser det i hvert fald, at det er den højeste valgdeltagelse i det seneste 3 år eller noget. Så den ligger pænt. Okay, det er simpelthen det stik modsatte. Vi har jo mange kritiske lyttere her, og de synes ikke alle sammen, jeg stiller tilpas kritiske spørgsmål til dig. Og det kan vi jo ikke have siddende på. Så Inge Nielsen fra Hobro, og tak fordi, at du skriver dit navn, hvor du kommer fra. Hvorfor pokker siger han, det er så dig, Stefan, at Sverigedemokraterne stiller høje betingelser, når han ikke kan nævne nogen? Det er fornemt. Jamen, jeg kan kun gå ud fra, hvad de har gjort. Og nu siger de jo forberedte, hvilke krav de skal stille. Jeg kan bare sige, at de har stillet hårde betingelser, som gjorde, at de andre partier ikke ville have det med i spillet. Okay. Hvad de nu kommer med, jamen, det vil vise sig. Okay, så du må væble dig med tålmod, Inge Nielsen. Tak skal du have, Staffan de Löf, fordi du kom her og gjorde os lidt klogere på svensk politik, som jo stadig... det er stadig meget spændende at se, hvem der ender med at blive statsminister. Men vi ses nok inden jul. Det er, så håber vi i hvert fald. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja. Og nu skal vi så til søsætning af vores nye konkurrence. Og den går jo altså simpelthen ud på at finde den danskeste by i Danmark. Og det var faktisk noget, der opstod helt spontant i sidste uge. Jeg kan ikke rigtig huske hvorfor, men vi kom til at tale om, og det er uden sammenligning i øvrigt, altså at man i Tyskland i 30'erne, der gik man jo meget op i tysk national identitet. Og der havde man sådan et årligt folkemøde i Nürnberg, som varede en hel uge. Og Nürnberg blev valgt, fordi at man... og ikke mand. Det var føreren dengang. Altså, det var meget altså nemt Adolf Hitler. Ja, det var meget nemt at tage beslutninger, fordi man behøver ikke at involvere nogen som helst. Der var én mand, der tog alle beslutninger, og han synes, at Nürnberg var den tyskeste by af alle tyske byer, og derfor så kom partidagen til at ligge der. Og nu har der jo så igennem i flere måneder, og i faktisk i mange år, været en meget, meget stor debat om, hvad danskhed og hvad det danske er, og hvad der er ægte dansk, og vi skal værne om det danske. Og ud af det er så kommet det, at vi vil gerne lave en konkurrence, hvor I lyttere er meget velkommen til at deltage. Vi afslutter den inden jul. på den måde at forstå, at der bestemmer Cordua og mig, altså det er så to, i Tyskland var det kun én, der bestemte, hvad der er den danskeste by, men det er på baggrund af en proces, hvor forskellige mennesker kan komme ind og fortælle, hvilken by er den mest danske, vi har overhovedet i Danmark. Hvad er præmien? Ja, præmien er så, at den by, der vinder, og den, der har foreslået det, det bliver så en middag, en gang stikflæsk med persillesovs. Det er Danmarks nationalret, som den jo blev vedtaget efter, at fødevareminister Dan Jørgensen havde udskrevet den konkurrence. Med glas dansk mjød til? Ja, det er et øl og en snaps og sådan noget. Det er okay, det kan ikke blive for vildt, for vi har ikke mange penge, men det er præmien. En gang stikflæsk med persillesovs, og det skal være i Danmarks danskeste by. Mm. Og så skal jeg også bare så sige, altså, at det er så noget, vi beslutter inden jul. Og alle jer, der har lyst til at komme ind og nominere en by og fortælle om, hvad der er det danskeste sted, I er meget velkommen til at komme i studiet. Og hvis I bor i Hirtshals, så skal I selv betale rejsen herover, fordi sådan er vilkårene. Hvis man har et meget, meget, meget godt bud, og er for eksempel bevægelseshandicappet eller noget andet, så kan man muligvis gøre sig fortjent til det på en telefon, men man er nødt til at henvende sig til os med forslag og om at komme møde op på vores Facebook-side Cordua Steno. Man kan godt skrive til os direkte, så er vi. Og nu starter det så, fordi vi har nemlig besøg af Jakob Kvist, bestyrelsesmedlem her på Radio 24/7. Og derfor selvskreven til at fortale til radio. Og forlægger og direktør i Art People, som det hedder, People's Press, Jakob Kvist. Ordet er dit. Hvor er den danskeste by i Danmark? Jamen altså, jeg har jo ikke forberedt sådan en egentlig decideret tale, men mit bud er Varde. Varde? Ja, det synes jeg er den danskeste by på mange måder. Det er faktisk på en måde vores civilisations vugge, kan man godt sige. Der er jo, det er ikke sådan, det er jo sådan en grusgrav nærmest. Nej. Ligger det midt i en grusgrav? Nej, der er en af mine venner, der har sammenlignet den med G-punktet. Man skal bare finde det, så er det godt. For det er lidt svært at finde. Men det er faktisk også et jernbaneknudepunkt, klassisk set. Men det er faktisk vores civilisationsvugge, det synes jeg, man skal tage udgangspunkt i. Det er, altså vores civilisation er jo dansk. Det er vi jo enige om i det her koncept. Og der er Varde nok sammen med Ribe, det ældste bud, og da det her program jo så handler om at vælge, så vælger vi Varde. Er det tilfældigt, at Søren Krav har haft et embede i det her område? Nej, han var i Seem. Ja, men nede ved Ribe, så det er jo noget helt andet. Og jeg siger, det er i området? Jo, det, okay. Jo, det er sådan typisk. Det er sådan noget København. Ja, det er det. Okay. Altså, se, det er som et område, der er langt til Ribe fra Varde. Okay. Men altså, det. Og så, hvad hedder det, så er det jo. Men der er simpelthen så mange argumenter, som man kan læse. Vi vil gerne høre dem. Ja, men altså, Varde er jo en meget tidlig købstad. Okay. Vestjyllands første. Og bliver sidenhen et jernbaneknudepunkt og en by, hvor industri og landbrug samles. Industri og bønder, det er jo enormt dansk at have den her cocktail. Og der har man så også altså det her, det tørstige proletariat, og så sammen med de her bønder, der hele tiden skal drikke, når de har handlet, gør så, at Varde i mange år har rekorden for antal værtshuse per indbygger. Der er også mange, hvad hedder det, sådan lidt desillusionerede akademikere i Varde, de bidrog også til statistik. Og så det var i mange år, havde vi rekorden faktisk ind til Svendborg, som jeg ved, står lige der, den er. Ja. Overtog den, fordi den i 70'erne og 80'erne blev oversvømmet af kulturlivets lave og kaster, og så tog de værtshusrekorden fra Varde. Men ellers havde vi altså haft den i rigtig, rigtig mange år. Jakob Kvist, det moderne Varde. Hvordan ser det ud? Jeg ved, at Varde som valgkreds er der, hvor Venstre står stærkest i hele landet. Jo, men det er også der, hvor Dansk Folkeparti, og nu snakker vi jo danskhed, fik næsten 30% af stemmerne ved sidste valg. Så det var, jeg tænkte, at hvis ikke var jeg, der var dommer, men Thulesen Dahl, når han bliver statsminister og skal afgøre det her, for eksempel, eller diktator, eller hvad han måtte blive, så har Varde altså også via stemmesedlen gjort sig fortjent til hans gunst. Men fortæl mig lige, hvis jeg kommer til Varde med toget i dag og går ud i Varde, altså, hvordan er det at gå på gågaden i Varde? Er det danskeste sted i øjeblikket? Ja, det må man sige. Der er tøjbutikker op og ned. Der er Røde Kors butikker. Hvad med Røde Kors butikker? Ja, dem er der også en del af. Altså, ja, så det er, den har alt det der danske. Og så er Varde jo også porten til eventyrets land. Det skal man også huske. Men hvad er det? Det er Tyskland. Det betyder, at man skal køre igennem Varde for at komme ud til Henne, Blåvand og Vejers. Det er ud til det store brusende hav. Den store strand. Ja. Hvad med Tier Pitch? Og Varde er også Danmarks største nisseby. Nå, nisseby. Ja. Og det er jo selvfølgelig måske lidt af sådan et slogan, kan man godt sige. Turistslogan vil nogen sige. Men alligevel, det er dog noget. Jamen, hvad er, altså, er det der, hvor der er flest nisser per venstremand, eller hvad? Ja, det tror jeg. Eller er det omvendt? det tror jeg. Men okay. Så er der også nogen, der siger, at Varde er Danmarks Venedig. Det synes jeg er overgjort, fordi det er faktisk én å, der skal igennem Varde. Altså, men så synes jeg også, det er dansk, at Varde ikke sådan, der ikke er vand alle vejene, ikke? Der er bare vand et sted. Det er meget dansk. Modsætning til Venedig, hvor der er vand alle steder. Hvordan er det så med udflytning? Har I fået nogle arbejdspladser, udflyttede arbejdspladser? Har I stadig en kaserne og sådan noget? Ja, kasernen, den vokser jo vildt. Oksbøl skydeterrænet ligger jo tæt på. Ja. Og kasernen får mere og mere, både tak med udflytning og truslen fra øst, så bliver kasernen større og større. Så det går godt. Og der er sergeantskole eller officerskole, ja. Ja, det er der. Ja. Jeg synes også, vi det er bare sådan faktuelt, hvor mange mennesker bor der egentlig i Varde? Nu er jeg jo så selv flyttet, så det er... jeg tror, det er omkring, i selve byen, ved en 12-13.000. Vi snakker sådan noget Brønderslev-størrelsen. Ja, men vi bliver også nødt til at gå ind her, fordi vi ved jo, at København er jo allerede diskvalificeret på forhånd, fordi det er jo ikke nogen dansk by, det har Christian Thulesen Dahl jo allerede slået fast. Ja. Så hvordan er det sådan på multikulti-faktoren? Altså, er det fyldt med flygtninge fra de varme lande? Og er der sådan noget ghetto, masse ghettoer, og hører de rapmusik, og brænder de biler af? Ja, men altså, Varde fik jo i 70'erne en væsentlig portion af, eller sin væsentlig del af gæstearbejdere. Okay. Allerede dengang, og de har jo også bidraget til byens liv og værtshusliv. Og så kom der et ordentligt kontingent somalier, kan jeg huske. Og, okay. Og der var en gang, hvor en, der hedder Langekurt, han tog en somalier og smed ham ud i åen. Det var sådan meget vardensisk og måske ikke umiddelbart. Men det foregik alt sammen meget høfligt, og det var også om sommeren, så det ikke var så koldt. Så på den måde, han blev hjulpet op igen og sådan noget. Men altså, der har jo været sådan noget, men jeg tror ikke, der er sådan deciderede etniske stridigheder i byen og det foregår i sådan en god, lidt tilbagelænet konsensus. Så jeg skal bare lige kommentere på en lytter, der hedder Niels. Det havde været fedt, hvis du havde skrevet dit efternavn også. Men du skriver, vi har gættet, at I vil sammenligne Dansk Folkeparti med nazisterne med hensyn til det mest danske i to aldrende klaphatte. Ja. Niels, du hørte ikke ordentligt efter, hvad det var, jeg sagde. Fordi det er faktisk ikke for overhovedet og så lave nogen som helst sammenligninger mellem DF og nazister. Det var en spontan idé, der udstod over med at sige, at det kunne faktisk være en interessant diskussion at sige, hvad er den danskeste by i Danmark? Vi tager det faktisk alvorligt, Niels. Men, og derfor så vil jeg så alligevel gerne gå videre til en anden, der... Niels har nok bare blandet tingene sammen, som så mange andre gør. Men Thomas fra Kolding, han skriver, hej jer i studiet. Jeg stemmer også på Varde tilbage i tiden. Arnested for rigtig meget dansk heavy metal musik. Præcis. Og er det rigtigt? Ja. Men det lyder ikke specielt dansk heavy metal musik. Det er jo sådan noget udenlandsk tæppebanker musik. Ja, ja. Men det har fået sin egen vare. Det havde et meget stort lokalt glam rock orkester op igennem 70'erne. Som gjorde... Så proto-heavy. Som var sådan sweet på en varteagtig måde. Det skal man heller ikke kæmpe sig af. Så tænker jeg på... Altså, og han har ret i det med vadestedet. Varde betyder jo vadesteder, et helt klassisk sted, hvor folk kommer over. Og der var fri passage, hvis man ikke havde ondt i sinde. Det er også meget, meget... Du skrev altså Arnested, men lad det nu være. Og vadested, men jeg Arnested. Bare til sidst her, så vil jeg sige, altså, når jeg skal til sådan en eller anden by, jeg ikke kender så godt, så er jeg jo tit lige inde og læse på Wikipedia, og de har sådan en med berømte mennesker, der kommer derfra. Hvad kan Varde der? Udover dig selv, du er jo godt på vej til at blive en af Vardes store sønner, ikke? Ja, men altså, hvad hedder det, Mogens Vad fra Millionærklubben? Han er fra Varde? Ja. Han er fra Varde, ja. Okay. Ja, det er rigtigt. Og der er ikke nogen sådan historiske figurer? Det kan jeg ikke lige huske på stående fod, det synes jeg. Nej, imens du tænker dig om, så kan jeg lige sige, at der er en lytter, der har gjort opmærksom på, at kampskoen er altså nedlagt, den findes ikke mere. Men jeg mener, det er sergeantskolen. En af prinserne er jo startet på sergeantskolen, det er i hvert fald Varne. Det er nemlig rigtigt. Nå, men tusind tak skal du have, Jacob Kvist. Jamen selv tak. For, det var godt bud, synes jeg. Ja, det er, du har bragt Varde i klart i front, vil jeg sige. Jamen, det er jeg glad for. Og du har sat Varde på landkortet, og det ved man jo er vigtigt, i hvert fald i Aarhus. Der snakker man hele tiden om, hvor på det der landkort Aarhus er. Og mine billeder af Varde som sådan et sandet købstad i det vindblæste Vestjylland, sådan noget, de er simpelthen for duftet. Tak skal du have, Jacob Kvist. Og så, mens vi er der, fordi det vælter jo ind med bud, der er Morten fra Jylland. Prøv næste gang at være lidt mere præcis, Morten fra Jylland. Han foreslår, han siger, den danskeste by i Danmark, det må da være Flensborg. Jo, det ligger så et andet land, men okay, frisk bud. Der er en, der mener, vi nogle klaphatte, tak for det. Jamen, det ved vi godt. Nykøbing Sjælland skulle være den danskeste by, der er ikke rigtig nogen begrundelse. Så det er, hvad vi umiddelbart har. Yes, og der er så Otto Frello er en maler fra Varde, hvis du er klar over det. Jamen, er du sindssygt? Hvem har ikke et skilleri af Otto Frello hængende, eller ved reproduktion? Det er rigtigt. Han er en af byens store sønner. Nå, tak skal du have. Du lytter til Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Den 7. oktober afholdes der præsidentvalg i Sydamerikas største land, Brasilien. Og der har været drama i valgkampen. En af de ledende spidskandidater er simpelthen blevet stukket ned. Overlevet, gudskelov. Og Lula, som de fleste har hørt om, at han er simpelthen blevet nægtet at stille op. Så der er gang i den, og i Brasiliens valgkamp, og for at gøre klogere, så har vi hidkaldt dig, Niels Vesti. Du er økonom, og du har været bosat i Brasilien og kender landet. Hvad er din analyse umiddelbart af den valgkamp, vi indtil videre har set? Oha, det er jo svært at sige med få ord. Den kandidat, du taler om, det er en, der hedder Bolsonaro. Meget kontroversiel, ligesom betegner ham som ultra-højorienteret kandidat, som blev stukket ned her i sidste uge. Og han ligger til at være klar favorit til at vinde første runde. Altså den måde, man har præsidentvalgt, er, at man har to runder. Med mindre der er en, der får mere end 50%, og det kommer han ikke til at få, så har man en anden runde, jeg tror, det er den 27. oktober. Hvordan det går der, kommer i høj grad nok an på, hvem der bliver hans modkandidat. Og der er sådan 3-4 stykker, der ligger meget, meget tæt på at blive nummer 2. Og det er dels, nu nævnte du Lula, det er så den, der er afløseren for Lula, en der hedder Haddad, tvivler lidt på at han bliver nummer 2, fordi at Lula har altid været større end sit parti, og det er i meget høj grad har noget at gøre med, hvem personerne er. Men så er der tre andre. En, der hedder Marina, som har stillet op flere gange. En, der hedder Ciro Gomes, tidligere guvernør i Ceará. Og en, der hedder Augmin. Og Augmin er af de tre, som jeg vil mene er favoritter til at gå videre til anden runde. Han er sådan den mest moderate. Han er sådan, vi vil kalde en centrum højere til. Sådan bliver en Poul Nyrup-regeringerne, SR i 90'erne. Det er cirka den politik, han står for. Det lyder meget tilforladeligt. Og mit bud, det er, at hvis det bliver Augmin i forhold til Bolsonaro, eller Marina, eller Ciro Gomes, så taber Bolsonaro. Sådan som meningsmålingerne står, så er den, han har bedst chance for at vinde over, det er Haddad. Det vil altså sige, den mest venstreorienterede af kandidaterne vil formentlig tabe til den mest højreorienterede af kandidaterne. Det vil sige, at vi har et scenario, ligesom altså alle andre steder, hvor man har en masse kandidater, og så er der en, der måske fører voldsomt, og så siger, nej, det skal vi ikke have. Og så vælger man en lidt mere vag, midtsøgende kompromiskandidat, som kan vinde over den rabiate. Jeg skal lige sige, Bolsonaro, det er jo interessant at se i virkeligheden, hvor meget venstrefløjen kvarer sig igen og igen, når man skal håndtere de her højrepopulister. Altså, det er sådan, at den måde, som det er skruet sammen i Brasilien, der favoriserer man i høj grad de store partier og dem, der kan lave alliancer. Og Bolsonaro, han kommer fra et meget, meget lille parti, som har et par mandater i parlamentet. Jeg tror ikke, de har nogen som helst i senatet. Men han er i medierne hele tiden. Han er meget kontroversiel. Det er meget nemt, hvem vi kan komme til at tænke på, der minder om det, nemlig Donald Trump. Hvis vi ser på valgkamps, hvor mange penge, der blev brugt på valgkamp i USA, så brugte Hillary Clinton også meget mere. Men selvom de ikke fylder ret meget, og de har stort set ingen tid i tv til valgpropaganda, hvor Augmin for eksempel har cirka 40% af den tid, som tv-kanalerne skal vise, fordi han har den største koalition bag sig. Han er der bare hele tiden, og nu den sidste her, hvor han bliver stukket ned, der kan vi så se, han er... man kan dels måle på, hvor mange der vil stemme på en, og så måler man jo også på, hvor mange der afviser nogensinde at vil stemme på en. Og Bolsonaro ligger som sagt nummer et i første valgrunde, men han er også den, der har det højeste andel, der ikke vil stemme på ham. Men den faldt jo efter den her knivstiks-episode. Han har fået noget sympati. Ja, så må vi se, hvor længe det holder, ikke? Men altså, det er sådan en Donald Trump-agtig type. En brasiliansk præsident, har han meget magt? Er det ligesom den amerikanske præsident, eller den franske præsident? Eller hvor ligger man sådan på magtskalaen? Er der stort parlament og kammer, han skal tage hensyn til, eller hvad? Eller hun? Altså, det er en parlamentarisk præsident. Altså, nu vil jeg sige, der er jo en typisk tendens til at fokusere alt for meget på de her præsidenter i forhold til parlamenterne. Altså, det gælder jo også i USA. Det gør, at den amerikanske præsident har stor magt udenrigspolitisk. Han har altså væsentligt mindre magt indenrigspolitisk. Han har jo ikke fået noget igennem, medmindre han har de to kamre med sig i kongressen. Og det samme gør sig gældende i Brasilien. Og grunden til, at Dilma Rousseff, som blev væltet for et par år siden, det var jo simpelthen fordi, at hendes koalition, den brød sammen. Hun kunne ikke få opbakning til den nu kommer jeg jo som en rigtig økonom ting, den nødvendige økonomiske politik. Hun kunne hverken få sit bagland med på den, og hun kunne heller ikke få de partier, som hun var allieret med på den. Altså i den forbindelse, tror jeg det var, der sad du her sammen med din kollega Niels Lindvig, ja. Og vi havde en diskussion om brasiliansk politik, og der var I jo nærmest noget frem til, at hele korruptionsmorasset er simpelthen så enormt uoverstigeligt i brasiliansk politik, at det er næsten ligegyldigt, hvem der bliver valgt eller sådan noget. Man kan ikke komme nogen vej. Er det også det, der sker nu? Og så kan man sige, det giver vel netop vind eller plads til sådan en højere populist, ikke? Ja, altså, jeg vil ikke sige, at man der ikke sker noget. Altså, jeg har flere gange sammenlignet det, der skete i Brasilien med det, der skete i Italien i begyndelsen af 90'erne. Men det forhindrede jo ikke, at man valgte en Berlusconi. Efterfølgende det forhindrede heller ikke, at Italien stadigvæk er et korrupt samfund. Men det er faktisk mindre. Altså, det politiske system er mindre korrupt, end det var før, man havde de her sager. Så du er mere optimistisk nu, end du var for et par år siden? Nej, jamen, det kommer af, hvad du mener med optimisme. Der sker en udvikling, og det er helt klart, jeg opfatter det, der hedder Lavochado, den her kamp mod korruptionen og de domme, der falder. Jeg opfatter det som noget af det mest positive, der overhovedet sker. Og det kan man jo også se, altså nogle af de her dommere, de er jo sådan folkehelte. Sergio Moro, der ligger faktisk en fantastisk video på YouTube, hvor ham her Bolsonaro, han møder Sergio Moro i en lufthavn. Og Bolsonaro, han vil meget gerne hen og trykke, apropos håndtryk, trykke Sergio Moro på næven, og jo helst sådan se os to sammen. Og det er meget tydeligt, at det er Sergio Moro ikke specielt interesseret i. Når vi ser på det med korruption, så vil man bare sige, det er bare lige at tage en Google-søgning, så vil man se, at de fleste af de toneangivende kandidater, der er et eller andet. Ciro Gomes, der kører noget med nogle lidt for tætte forbindelser med nogle forretningsfolk i retssystemet, især. Han er socialdemokrat. Ja. Augmin, der er nogle af hans tætteste allierede, der er enten under anklage, eller er blevet dømt og er kommet i fængsel. Haddad, som jo, altså Lulas udpegede mand, der er også en sag i São Paulo, hvor han bliver anklaget for at ligesom være i centrum for en korruptionsskandale. Man kan sige, at de kandidater her kan måske sige, at det er hende, der hedder Marina, som er længst fra at være fedtet ind i et eller andet. Og hun er fra et midterparti? Ja, Centrum Venstre Parti. Men jeg tror ikke, hun har ikke... For nogle år siden havde hun større chance. Det er tredje gang, hun stiller op. Jeg tvivler meget på hende. Meget, meget kort. Hvem er de to kandidater i anden valgrunde? Hvem er de to kandidater? Ja. Mit bedste bud, det er Bolsonaro. For den ultrahøjre? Ja. Og så, jeg bliver nødt til at sige to. Ciro Gomes eller Augmin. set som økonom vil Augmin være den bedste, fordi han er den mest globalt orienterede af de andre. Hvis vi ser på den økonomiske politik, så er det stort set det samme, og det minder rigtig meget om den politik, som militæret førte. Altså den økonomiske politik. Men nu behøver militæret jo ikke nødvendigvis at føre dårlig økonomisk politik. Jamen, det var sådan en importsubstitution, så noget med at kigge i sin egen brasilianske navle og masser af regulering og statsejede virksomheder og sådan noget. Og det vil sige, at i anden valgrunde, der vil den ultrahøjre kandidat formentlig tabe til en af de der to moderate centrumkandidater. Ja. Men uanset hvem, der bliver valgt, så skal man have parlamentets to kamre med sig. Så og der skal laves alliancer, og det vil moderere i hvert fald den økonomiske politik. Hvad er Brasiliens problemer nu? Hvordan går det økonomisk? Det går ikke særlig godt. Altså, BNP er cirka på niveau med, hvad den var i 2009. Det er altså snart 10 år siden. Så det går rigtig skidt, og jeg er ikke optimistisk på vegne af deres økonomiske udvikling. De har brug for betydelige reformer. Temer prøvede, der kom lidt på arbejdsmarkedet, men for eksempel har de i den grad brug for pensionsreformer, og de har i den grad brug for at effektivisere infrastruktur og intern ressourceallokering, som er altså en finansielle system. Men de har jo haft olie, der har det her Petrobras, hvor de har hentet olie op fra ud fra Sydatlanten. Altså man har jo læst, Lula fik jo, hvad skal man sige, gjort at fik spredt noget af det her sådan rigdom, fik man indtryk af i hvert fald i en periode. Og ja, men du siger, man har tabt 10 år. Det lyder. Ja, det har man, og det kan man også se på sådan nu, når du snakker om det, som Lula jo blev berømmet for, at færre fattige og færre mennesker, der sultede og alle de her ting, det må man bare sige, det er stort set tabt det hele på gulvet. Altså det, der skete, det var, Lula har, det er jo ikke sådan, vælgerne tænker. De tænker nemlig sådan nostalgisk tilbage til den tid i nullerne, hvor råvarepriserne var i top, og det var jo, mens Lula var præsident, og han var meget populær, han er meget karismatisk. Men han har et enormt ansvar for, at det er gået galt. Fordi der sker sådan en skift i den politik, de fører i anden valgperiode, anden halvdel af nullerne, og det er sådan set den, som Dilma fører videre. Og det er en håbløs økonomisk politik. Altså, de holdt en fest i stedet for at tænke på fremtiden. Der er også et andet land, og jeg skal først sige, hvad hedder det nu? Brasilien er det jo det andet land i Sydamerika, der har klaret sig anden dårligst i de sidste 20 år. Det er kun Venezuela, der er dårligere. Det er kun Venezuela, der har klaret sig ringere. Ja, det er klart. Og meget ringere, skal jeg lige sige. Ah, ja, så er vi en helt anden sted. Det skal ikke jo. Hvorimod Brasilien for nogle år siden var det parti, man talte, ja. Eller det land, hvor man taler om emerging markets, det var det, man skulle smide sine pensionspenge hen, fordi de, ja, de kom i græsene. Det har jeg jo sådan skrev og talte jeg jo allerede imod dengang, fordi det var simpelthen fuldstændig gakket hype. Så du fik ret? Ja. Desværre. Meget desværre. Ja, fordi dit hjerte står faktisk Brasilien. Det gør det, og jeg skal også sige, personligt håber jeg altså ikke ham der Bolsonaro. Han bliver valgt. Nej, selvom han har fået en kniv i maven. Jeg har mødt ham engang. Okay. Det var en meget, meget bizarre oplevelse. Altså, vi talte sammen, og så siger han så på et tidspunkt, ja, vores tid er kommet, fordi de unge kan ikke huske militærtiden. Okay. Altså under militærdiktaturet. Det synes jeg var lidt voldsomt. Og ja, derfor. En frisk melding. Ja, det var måske en meget frisk melding, ikke? Men altså på den anden side, han er det kongresmedlem, der ved sidste valg fik flest stemmer overhovedet i Rio de Janeiro, ikke? Altså, så han har sine fans. Han, og det er også det, der lidt ligesom vi så med Trump. Hvor ligger begejstringen? Begejstringen ligger hos Bolsonaro. Jo, men han altså, at han så siger det der, det kan jo godt altså også bare være, man skal sige, en nøgtern konstatering, at det kan de unge ikke. Han har udtalt, at hvis hans søn var homoseksuel, så håbede han ville dø i en ulykke. Han har sagt om en kollega, at hun var for grim til at voldtage. Han argumenterer for, at politiet de skyder for lidt på banditterne, og der bliver altså ellers skudt rigeligt i den. Der er en 24-timers kanal, hvor man kan se. Han lyder som en sympatisk fyr, ham. Jamen, han rammer ind i noget. Jeg siger, 40% af brasilianere i det sydlige Brasilien, de siger, at de vil stemme på ham. Okay. Han rammer ind i noget, som jeg vil sige, desværre ligger i den brasilianske sjæl hos mange. Det er hårdt mod hårdt. Donald Trump, du tager det. Men hvad har han egentlig på programmet ud over de der hele horrible ting? Altså, hvad vil han indføre? Vil han lukke Brasilien om sig selv? Jamen, så kommer det næste. Det er sådan ikke til at finde ud af. Fordi at han har jo så entreret med en økonom, der hedder Paulo Guedes, som er en meget, meget liberal, markedsliberal økonom, som er uddannet på Universitetet i Chicago i slutningen af 70'erne, som går ud og argumenterer for, at man skal privatisere alt. Men hvis man ser på, hvad Bolsonaro har sagt og stemt de sidste 27 år, så har han stemt imod alle privatiseringer og alt, hvad der handlede om det, som hans bud på en finansminister siger, man skal gøre. Det lyder som en rigtig populistisk politiker. Tak skal du have, Niels Vesti, fordi du kom og talte med os om Brasilien. Vi har meget lidt tid tilbage. Vi kan lige nå et par lytterkommentarer. Ja. Der er nemlig en, der hedder Tommy Simonsen, der er vestjyde, men bor i Nordjylland. Og han skriver, Skjern er Danmarks mest danske by, Danmarks yngste købstad, 50 km til et sygehus. Der er også nogen, der spekulerer i, om vi kun udleder en kuvert med stik, flæsk og persillesov. Det er naturligvis to. Ja, det er klart. Ja. Man skal selvfølgelig have en til at fornøje sig med. Det er helt klart. Og så vil jeg også bare lige sige til Agnete Jacobsen, hun brokker sig over, vi taler for meget i munden på hinanden. Det er rigtigt, men vi bestræber os på ikke at gøre det, men en gang imellem kan engagementet godt løbe lidt af med os. Men det er, vi når i dag, og jeg glæder mig allerede til at høre, om der er nogen, der har lyst til at komme ind i studiet i næste uge og fortælle om, hvorfor de synes, at en eller anden by er Danmarks danskeste by, og det kan man altså gøre. Det kan vel blive en mulighed, hvis man skriver til os på vores Facebook-side, Kortua og Steno. Kevin Vendelbo Poulsen fra Vordingborg siger, at det kunne være Allinge på Bornholm. Det er der, den samlede danske politiker, spindoktor, journalist, dansk, kreativ magt, elite, samles for ukritisk og så videre, så videre. ja, tak for det. Vi når ikke mere i dag. I redaktionen var Cicline Jungsberg og... Yeah.